Ezen a képen a creeperem most magyaróban főzik. Hát látjátok, hogy nagyon szereti a magyarót. Ez itt kiderült. És hát nagyon élvezi, hogy így pancsolhat a magyaróban, mert jó sokat kaptam.